Adresse ya pamba na tunielelo na miso ya bato okate linga linga la odi mama mwasi azala kapoyete na kati ya bara na mekaka janti se poto yebana atala kanyoso pamba odi mama nzoka oluka kaba patron atala kapamba na fina kayo miso atana kati ya bato Bape kisinga makasi yo na baninga Eka mwisinga emigyo Tunielelo na miso ya bato Pokate linga linga la odi mama Mwasi ya zala kaboyete Nakati ya baro Na mekaka janti se poto yebana Atala kanyoso pamba odi mama Nzoka oluka kaba patron Atala kapamba Na fina kayo miso atana kati ya bato Bape kisinga makasi yo na baninga Eka mwisinga emigyo O balobi Sempoli misatwe koka yote na sorti Olingise basomba kaze mobimba o Olangwa pe osanza na bilamba Ozo akande emigyo O Jean Jean alobi Pauni ya popo wana kongo ya kala Omesana kola taba 18 kara E utana pota o mama emporte Bamba nda babanga O balobi Omesani kola taba sarina banilo Omesana koze la bambango ya sanzate Mobalise atonda na ba million Ba Mercedes e payo Oh Jean Jean alobi Olinginda osala kompani na Congo Olinginda okamata mibali na mosala Bamona pe bakumisa mikili misusu Obotama na chanson Okosala kompani ya mibali Kokayote na sorti Olingise baso mbakaze mobimba Olangwa pe osanza na bilamba Ozo akande migyo O Jean Jean alobi Pauni ya popo wana kongo ya kala Omesana kola taba 18 kara E utana pota o mama emporte Bamba nda babanga Basarina banilo Omesana koze la bambango ya sanzate Mobalise atonda na ba million Ba Mercedes e payo O Jean Jean alobi Olingine osala kompani na Congo Olingine okamata mibali na mosala Bamona peba kumisa mikili misusu Obotama na chanson